takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szef MON polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy po tym, jak dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca, mówi premier Mateusz Morawiecki po zaproszeniu polskiego ambasadora do ukraińskiego MSZ. W hołdzie powstańcom koncert warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki rozpoczął się na Stołecznym Placu Piłsudskiego. Szef MON Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na wschodniej granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że dziś doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy. O incydencie zostało poinformowane NATO. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w trybie natychmiastowym wezwało chargé d'affaires ambasady Białorusi. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do zaproszenia polskiego ambasadora do ukraińskiego MSZ-u. Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki został dziś zaproszony przez ukraiński resort spraw zagranicznych w związku z wypowiedzią szefa prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcina Przydacza. Minister wczoraj w TVP1 mówił w kontekście embarga na ukraińskie zboże, że to, co jest teraz najważniejsze, to obrona interesów polskiego rolnika. Dodał, że Ukraina otrzymała bardzo dużo wsparcia od Polski. Warto by było, żeby zaczęła doceniać, jaką rolę przez ostatnie miesiące, lata dla Ukrainy pełniła Polska. Strona ukraińska uznała tę wypowiedź za oskarżenie pod adresem uchodźców z Ukrainy o niewdzięczność za pomoc od Polski. W odpowiedzi polski MSZ zaprosił do siedziby resortu ambasadora Ukrainy. W związku z tym, że Wasyl Zwarycz jest teraz w Kijowie, jutro do MSZ-u ma przyjść jego zastępca, który zostanie przyjęty na szczeblu urzędniczym. Na cmentarzu powstańców Warszawy na Woli złożono wieńce na kurhanie, w którym znajdują się prochy ponad 50 tysięcy mieszkańców stolicy i powstańczego wojska. Poza powstańcami w uroczystości wzięli też udział m.in. marszałek Senatu Tomasz Grodzki, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska i prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski zaapelował, żeby nie zapominać o cywilach, którzy zginęli w powstaniu. Ci, którzy szli walczyć do powstania, żołnierze, oni podjęli taką decyzję. To była ich suwerenna decyzja, żeby się narażać, żeby postawić na szali swoje życie. Natomiast te setki tysięcy pomordowanych cywilów, oni nie mieli szansy podjąć takiej decyzji. I dlatego trzeba o tej tragedii pamiętać i o niej mówić. Bo my oczywiście skupiamy się na heroizmie naszych powstańców, naszych walczących powstańców i słusznie, ale powinniśmy głośno mówić o tych, którzy oddali życie, nie mając możliwości podjęcia decyzji, że chcą oddać życie. W ramach uroczystości odbyła się także modlitwa z udziałem metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. W 79. rocznicę wybuchu powstania premier Mateusz Morawiecki zaapelował do władz Niemiec, aby podjęły temat reparacji dla Warszawy. Przypomniał, że straty wojenne polskiej stolicy są szacowane na ponad 45 miliardów dolarów. Mateusz Morawiecki podkreślał, że reparacje to jedyna słuszna droga do naprawienia krzywd. Dzisiaj, w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, chcę zwrócić się po raz kolejny do władz Niemiec, aby znalazły w sobie odwagę do podjęcia tematu reparacji, tematu odszkodowań, jedynej słusznej drogi prowadzącej do naprawienia minionych krzywd. Krzywd zadanych całej Polsce, a w sposób szczególny jej stolicy. Premier zaapelował też do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, aby przyłączył się do żądań polskiego rządu w sprawie reparacji. List kierowany jest do kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Na Stołecznym Placu Piłsudskiego trwa koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Zgromadziły się tysiące mieszkańców stolicy, a przede wszystkim powstańcy. Obecni są także przedstawiciele władz państwowych na czele z prezydentem Andrzejem Dudą. To jedno z ostatnich dzisiejszych wydarzeń upamiętniających 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Kolejarze jutro na cały dzień zamykają linię kolejową z Białego Białymstoku do Wasilkowa. To fragment większej trasy ze stolicy województwa podlaskiego przez Sokółkę do Augustowa i Suwałk. Pasażerowie pociągów będą musieli przesiadać się do autobusów, informuje Tomasz Łotowski ze spółki PKP PLK. W związku z tym zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa za pociągi wszystkich przewoźników, czyli Polregio Intercity. Z Białegostoku do Wasilkowa i w stronę przeciwną będą jeździć autobusy. Prace na linii z Białegostoku do Wasilkowa to część prac przy modernizacji linii Rail Baltica. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Cztery etapy Tour de Pologne już za nami. Ten czwarty wiodący ze Strzelina do pola po finiszu z grupy wygrał młodzian Olaf Kooi. Wyprzedził innego Holendra Marina Vandenberga i Włocha Matteo Muschettiego. Najlepszy z naszych kolarzy Stanisław Paniołkowski był 12. Etap był na pewno bardzo ciekawy, bardzo wietrzny od samego początku. Troszeczkę stresu w peletonie, poszedł odjazd, później też peleton troszeczkę na tych wiatrach się rwał. Końcówka żyła spokojniejsza, no i później ostatnie rozdanie na ostatniej prostej. Tak lapidarnie czwarty etap Tour de Pologne opisał były znakomity kolarz Tomasz Marczyński. W czubie klasyfikacji generalnej żadnych zmian prowadzi Słoweniec Matej Mohoric, drugi jest Portugalczyk João Almeida z 10-sekundową stratą. Tyle samo traci do lidera trzeci w całym wyścigu Rafał Majka z 12-sekundową stratą. Tą czwartą pozycję zajmuje Michał Kwiatkowski, a Polskie Radio jest wyłącznym patronem radiowym wyścigu. Teraz tenis. Magdalena Fręch nie gra już w turnieju WTA w Waszyngtonie. Do drabinki głównej dostała się wygrywając eliminację. Niestety już w pierwszej rundzie dostała lekcję od nieco wyżej notowanej Amerykanki Peyton Stearns, przegrywając 1-6 i 4-6. Czekamy na mecz w tej samej imprezie, tyle że pod szyldem ATP, rzecz jasna, Huberta Hurkacza w drugiej rundzie zmierzy się z Amerykaninem Michaelem Mo. Ten mecz nie rozpocznie się wcześniej niż o 21.30. Zostajemy za oceanem. Sebastian Kowalczyk będzie piłkarzem Dynamo Houston. Do Teksasu przenosi się po wielu latach spędzonych w Pogoni Szczecin. Rozegrał w jej barwach prawie 170 spotkań. Mimo zaledwie 24 lat na karku, do Ligi MLS trafia z opinią gracza ciągle perspektywicznego. Co w tej sytuacji powiedzieć o zaledwie 19-latku Lesleyu Ugochukwu? Ten gracz młodzieżowej reprezentacji Francji trafił właśnie za 30 milionów dolarów z Rennes do Chelsea. Dla naszych piłkarzy to kierunek coraz mniej realny. W Premier League, najsilniejszej lidze świata, ostał nam się jedynie doświadczony Łukasz Fabiański i to jest nolens volens, papierek lakmusowy stanu rodzimego futbolu. Jutro w pierwszej części dnia przelotne opady deszczu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, natomiast po południu deszcz na zachodzie i północy Polski. Najcieplej będzie w centrum oraz na Dolnym Śląsku do 25 stopni, najchłodniej nad morzem 21-22 stopnie oraz na Podhalu, gdzie temperatura wyniesie 19 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. W tonacji Trójki. Witam Państwa ponownie. 9 minut po 21. Tak jak zapowiadałem, tonacja Trójki pod szyldem cały ten rok, ale i będzie NPP, czyli Narodowy Punk Polski, i wspomnienia i nowości punkowo, bojowo, rock'n'rollowo. Wspomnienie na dobry początek: Kanada, Toronto, Ico Beach, grupa Martha and the Muffins. Mm-hmm. Marta and the Muffins, no w zasadzie taki jeden wielki przebój tego zespołu. Zespołu, który powstał w 1977 roku i cały czas koncertuje, nagrywa, z tym, że z Martą Johnson, bo tak się ma na nazwisko Marta, pozostał tylko jeden muzyk z The Muffins, Mark Gain. No dobrze, to jeszcze chwila wspomnień. Też rok 1977. Taka to była sytuacja, że Glenn Matlock zmuszony został, chciał, wyrzucony. No to już bardzo różne wersje. W każdym razie opuścił grupę Sex Pistols. No i za chwilę stworzył formację o nazwie Rich Kids. Tam różnych kolegów sobie zaprosił do tego zespołu, między innymi w składzie pojawił się Midge Ure, jeszcze zanim powstał Ultra Vox. No to jeden z tych hitów. Dwa lata grupa Rich Kids funkcjonowała i taki też jest tytuł tej pieśni, Rich Kids. Around me, baby. muzyka. Po odejściu Sex Pistols Glenn Matlock stworzył Rich Kids. Właśnie. No to teraz zagramy coś naszego. Dokładnie to będzie Dolny Śląsk. Jeszcze bardziej dokładnie to będzie Chocianów, czyli okolice Polkowic. No, zespół zasłużony jeszcze w latach 90. funkcjonował jako Budex, no a od tego XXI wieku już jako Ostatni Krzyk Mody. Tytuł: Jak ominąć przyszłość. Proszę Państwa, dziś dzień szczególny, pierwszy dzień sierpnia, dla mnie też bardzo, bardzo ważny, bo mama walczyła w powstaniu warszawskim i no i tak sobie pomyślałem o tym zespole z Ameryki, bo to naprawdę fantastyczna sprawa. Mianowicie kilka lat temu w Filadelfii powstał zespół, który nazwał się Batalion Zośka. Przypomnę, to zgrupowanie Armii Krajowej, Radosław, no przede wszystkim walczyło na Woli i Starym Mieście. Jutro, drugi dzień sierpnia, w rejonie ulicy Okopowej batalion zdobył dwa niemieckie czołgi. No i długo, długo by opowiadać historię batalionu. To nie są polscy muzycy z Ameryki. To są muzycy z Filadelfii. Nazwali się Batalion Zośka. Ja już kilka tygodni temu Państwu prezentowałem utwór Warszawa. Teraz kolejny. Batalion Zośka w Trójce. street punkowcy z Ameryki, dokładnie z Filadelfii. Pat na wokalu, Jim Johnny Jonas z albumu, który ukazał się w ubiegłym roku, New Blood, grupa Battalion, Zośka. Proszę Państwa, chyba tydzień albo dwa tygodnie temu grałem Państwu utwór z płyty Noxa. Nox, wokalista takiej kultowej grupy brytyjskiej, z tej pierwszej generacji punkowej, myślę o zespole The Vibrators. Nox miał kilka takich epizodów i próbował karierze solowej poświęcać się. No w każdym razie, ja bym chciał wrócić do lata roku 1977. Producent znany Mickey Most chciał z zespołu The Vibrators zrobić taką grupę popowo-punkową. Wypchnął grupę na trasę z Iggy Popem, ukazała się też pierwsza debiutancka płyta, Pure Mania, no i takie kawałeczki popowe, muzyka lekka, łatwa i przyjemna, a pojawiały się w repertuarze zespołu The Vibrators. No to jeden z takich przebojów teraz, Baby, Baby. No jaka solówka długa, zwrócili Państwo uwagę. Zespół The Vibrators, Baby Baby, lato 77 roku. Tam jeszcze inne w tym czasie działy się w Anglii ciekawe rzeczy. Mianowicie z zespołem The Adverts. To bardzo ciekawa grupa z basistką, taką charakterystyczną, skórzana kurtka, czarne włosy, czarny makijaż. Guy Advert, no i pojawił się Gary Gilmore's Eyes. I to od razu na listę top 20. Wielki sukces. Chodziło o historię Gary'ego Gilmora. czyli skazany za morderstwo Amerykanin, właśnie wspomniany Gilmore, poprosił, aby jego oczy zostały po egzekucji przekazane na cele naukowe. No i patrząc oczami Garego Gilmora, Gary Gilmore's Eyes, to jest ten przebój zespołu The Adverts. Wracamy do naszych. Był Dolny Śląsk, Chocianów, to teraz Myślenice. Wystąpi grupa Bastard. To jest grupa, która już paręnaście dobrych lat funkcjonuje. W ubiegłym roku ukazał się już 6. album zespołu. Tytuł Żyjesz tylko raz. Kobe Bryant, RIP, to jest tytuł tego utworu. Bastard. Yeah. wietrze Kalifornii. Ciepło, śmiech, nieświadomi, spokojni, już wolni. Upadł zegar, tak jak kamień, czas wrył się w skały czerwone. On w naszej pamięci wciąż ma swą koronę. Gdzieś na wzgórzach Kalifornii rozległ się potężny huk. Tak zakończył się pelerny ostatni lot. Gdzieś na wzgórzach Kalifornii rozległ się potężny huk. Żegnaj Kobe, żegnaj Kobe. Mamba, au, mamba, au. Żegnaj. Kobe, grupa Bastard z Myśleńc, z najnowszego albumu. Proszę Państwa, to my znów sobie teraz do Anglii wyskoczymy i to wspomnienie zespołu, który też w latach 70. powstał, Sunderland, potem się przeniósł do Londynu. Produkcją utworów grupy The Wall zajmował się Jimmy Parsi z formacji Sham 69. No i po wielu, wielu latach zespół odrodził się i nie wiem, co się wydarzyło, ale tu odczytałem wiadomość taką, iż w ubiegłym roku grupa zakończyła działalność. No ale może ponownie wróci. The Wall, tak nazywa się ta orkiestra. Słuchamy utworu. W trójce będzie Hobby for a Day. Before Day, grupa The Wall. Po raz pierwszy w całym tym roku w tonacji trójki. Proszę Państwa, to teraz coś z Ameryki, no i zdecydowanie nowszego. Oh Seas, tak nazywa się zespół, San Francisco, koniec lat 90. Wtedy w jednym tam w pomieszczeniu garażowym w San Francisco właśnie punkował zespół Oh Seas, no a potem poszło. Ile to już tych albumów? Chyba ponad 20. Proszę posłuchać fragmentu jednego z nich, utwór Night Expo. Manchesteru, dokładnie. Manchester w tej audycji dziś reprezentuje Slaughter and the Dogs i to jest zespół, który cały czas gra. Oczywiście jakieś tam przerwy w działalności były, ale od połowy lat 70. do dziś. Najnowsza płyta ubiegłoroczna nosi tytuł Il Tradimento Silenzioso. O. No to wybieramy sobie ten chuligański blues i słuchamy w trójce Slaughter and the Dogs. You're a hooligan, so to taste the refuse. You gotta choose the Hollywood. Cały ten rok Slaughter and the Dogs z nowej płyty. No i kolejni nasi. Tym razem Biała Podlaska. Kilka lat ten zespół funkcjonuje. Wieża Bubel. O właśnie, to będzie teraz. A grupa? Koniec listopada. Zerkam sobie jeszcze tutaj do kalendarzyka, co się wydarzyło w sierpniu, na przykład w roku 1978. No i to warto wiedzieć, bo wtedy doszło do debiutu Suzy z zespołem The Banshees. Właśnie dokładnie w sierpniu chodzi o piosenkę Hong Kong Garden, która została dedykowana pracownikom Londynie, nie wiadomo której, w każdym razie chińskiej restauracji, którzy obrażani byli przez skinheadów. No i taka piosenka powstała, od razu zrobił się przebój. Top Ten w Anglii, 78 rok, bardzo ważny dla Suzy. Wcześniej trzymała się Sex Pistols, Malcolm McLarena, na różnych festiwalach się pojawiała, kombinowała, improwizowała. Wreszcie płyta The Scream i Hong Kong Garden, Suzy and the Banshees. I teraz coś nowego znowu z Kalifornii, z Santa Cruz, dokładnie Drain. Młoda grupa kalifornijska, hardcore, crossover, takie mniej więcej granie pod szyldem Epitaph Records. Zacna wytwórnia. Grupa Drain, Good Things.